tükürüz, biz küldürüz, yoktur farkımız. Aleviyiz, sünniyiz, olmaz gayrımız. Biz gazımız, çekiziz, nedir farkımız? Yıllardır söyleriz, budur şarkımız. Aşılmaz şarkımız.